those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. Και βέβαια πρέπει να είναι witchcraft. Πώς μπορεί ένας τραγουδιστής που γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια, το 1915, να απασχολεί το κοινό σήμερα, όχι έτσι απλά, να γιορτάζονται τα 100 χρόνια του από τη γέννησή του. Θα δείτε τι θα γίνει όλη τη χρονιά μέχρι το τέλος. Και μια ταινία που θεωρείται ότι είναι η δημοφιλέστερη αυτής της χρονιάς, ίσως από τις δημοφιλέστερες, 50 αποχρώσεις του Γκρι, να έχει τραγούδι του. Πώς είναι δυνατόν? Είναι witchcraft. Rouse the need in me. My heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading. Πώς είναι δυνατόν ο αρχιερέας της folk και rock μουσικής, ο Dylan, να βγάλει άλμπουμ με τραγούδια του και να πάει νούμερο 1 το 2015, την περασμένη εβδομάδα? Είναι witchcraft. Cause there's no nicer witch than you. Από ένα ογκώδες έργο, περίπου 1500 ηχογραφήσεις, αυτή την εβδομάδα στο Βήμα FM, από σήμερα μέχρι το τέλος εβδομάδας, Frank Sinatra. Witchcraft, τραγούδι του 1957 από τον Sinatra. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love. Το τραγούδι κυκλοφόρησε από τον Σινάτρα τον Απρίλιο του 1954. Είναι μια χρυσή εποχή του Σινάτρα, που ξεκίνησε όμως αυτή τη δεκαετία λίγο άσχημα για να γίνει ανατροπή με το Όσκαρ που πήρε και τα άλλα θα τα πούμε μέσα στην εκπομπή τη σημερινή και τις επόμενες που είναι αφιερωμένες στον μεγάλο Φρανκ Σινάτρα. Fly Me to the Moon, ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια από αυτά που λέμε jazz standard που έχουν ηχογραφηθεί από δεκάδες καλλιτέχνες. Όλη την εβδομάδα θα ακούσετε το έργο του Σινάτρα από τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60, του 70 και του 80 και θα έχετε μια σχεδόν πλήρη εικόνα τι έκανε ο Σινάτρα σε αυτές τις δεκαετίες. 1955, από μια τηλεοπτική εκπομπή, μια μεγάλη επιτυχία του Φρανκ Σινάτρα, Love and Marriage. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τ ήταν μόλις 25 χρονών όταν έφυγε από τη ζωή. Είχε προσληφθεί από μηνυγκίτιδα. Ναι, ναι, από μηνυγκίτιδα. Κρύο καιρός για δύο, λέει η Γεωργία. Και τρεις δεν πειράζει, Γεωργία. Και τέσσερις, μέχρι πέντε και μία κότα είναι δεσμός. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μια απίστευτη καριέρα. Frank Sinatra, αυτή την εβδομάδα στο Βήμα FM. Μια καριέρα που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 30 και έφτασε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Εκεί, στο τέλος, τον είδαμε και στην χώρα μας. Είχε έρθει και πιο πριν, πολύ παλιά, το 60. Συχνά ο Sinatra χαρακτηρίζεται σαν ο σπουδαιότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Και σαν ηθοποιός έκανε σπουδαία καριέρα, παίρνοντας το βραβείο Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου σε έναν καταπτικό ρόλο που είχε στην ταινία «Από εδώ μέχρι την αιωνιότητα», 1953, είναι το φιλμ «Όσο υπάρχουν άνθρωποι», ενώ ήταν υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου πρώτου ανδρικού ρόλου, αργότερα, το 1955, σε έναν εκπληκτικό ρόλο στην ταινία «Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι». Το 1961 πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό το τραγούδι από το συγκρότημα «The Kingston Trio». Αργότερα, το 1965, το ηχογραφείο Sinatra για το φιλμ, όχι το φιλμ, για το άλμπουμ «September of My Years». Μία από τις σπουδαίες ερμηνείες του. «It was a very good year». When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35. But now the days are short.

Και αυτό αποδεικνύει το πόσο μεγάλος είναι ο Σινάτρα, ο Έλβις ή ο Μπρους Σπρίγκστιν. 1964. Η ταινία λεγόταν Robin and the Seven Hoods. Έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στο κινηματογράφο ο Σινάτρα. Στην ταινία αυτή έπαιζαν αρκετά από τα μέλη της παρέας Rat Pack. Τι ήταν η παρέα Rat Pack? Ήταν μια μικρή συμμορία που είχε κάνει ο Σινάτρα, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford και Joey Bishop. Έχουν κάνει ταινίες μαζί και διάφορα άλλα εκεί στο Las Vegas. Το τραγούδι είναι και πάλι τον Jimmy Van Heusen και Sammy Kahn. Ήταν υποψήφιο για Όσκαρ το 1964, αλλά έχασε το βραβείο από το Chim Chim Cherry από την ταινία Mary Poppins. My Kind of Town. Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too, people who smile at you. And each time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of razzmatazz, and it has all that jazz. And each time I leave, Chicago is tugging sleeve. Chicago is the Wrigley Building. Chicago is the Union Stockyard. Chicago is one town that won't let you down. It's my τα τραγούδια που έχει υιοθετήσει η πόλη του Σικάγο. You can have my hair. Have all of me. You can have my coat. Baby, you can have my coat. You can have my hat. Sweetie, you can have my hat. You can pet my dog. Sugar, you can pet my dog. You can tease my cat. Honey, you can tease my cat. Everything I got. Everything can have all of me. I will try at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4, to keep you satisfied. I will try most anything, everything, anything more, to hold you by my side. You can make me laugh, you can make me cry, you can change my heart, if you'll only try. By the stars above, by the stars above, you can have my love, you can have my love, from the bottom to the top, yes, yes, yes, from the bottom to the top, yes, yes, yes, from the bottom to the top, you can have all of me. Αναφορά στα τραγούδια blues, που δεν είναι το μόνο που τραγουδάει σε αυτό το στυλ ο Σινάτρα, έχει τραγουδήσει πάρα πολλά διαφορετικά στυλ. Το τραγούδι που ακούσαμε, From the Bottom to the Top, ηχογραφήθηκε το Μάρτιο του 1955. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Αμετακίνητη η ελληνική πλευρά που δέχεται σκληρές πιέσεις αυτή την ώρα στη συνεδρίαση του Eurogroup. Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι εταίροι την παράταση του υφιστάμενου προγράμματος. Όσοι επαναφέρουν την υλοποίηση του μνημονίου χάνουν το χρόνο τους, ξεκαθαρίζουν από το Μαξίμου. Από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι το κείμενο που μπήκε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης δεν βασίζεται στα όσα είχαν συμφωνήσει Τσίπρας και Ντάισελμπλουμ. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σήμερα, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Συλλαλητήριο υπέρ της κυβέρνησης αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Κλειστή η Αμαλίας από Ξενοφόντος και η Όθωνος από Φιλελλήνων. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Να πέσουν οι τόνοι, φαίνεται να συμφώνησαν Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαρά σε τηλεφωνική τους επικοινωνία. Το τηλεφώνημα έγινε με πρωτοβουλία Σαμαρά και ενώ είναι σε εξέλιξη έντονες ζυμώσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Λίστες έδεσαν και φήμωσαν τον δήμαρχο Κηφισιάς και τη σύζυγό του στο σπίτι τους. Αυτόπτης μάρτυρας ο 8χρονος γιος της οικογένειας που έλυσε τους γονείς του όταν οι κακοποιοί έφευγαν με τα κλοπημαία. Στα αθλητικά αυτή την ώρα ο αγώνας Ξάνθη Πλατανιάς, με τον οποίο πέφτει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη Super League. Τηλεοπτική μετάδοση από την Nova. Και ο καιρός χαλάει από αύριο στην Αττική με βροχές, χιονόνερο και ισχυρούς βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Μην αγνοείτε τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Πόνωση και διόγκωση, καθώς και δυσκαμψία, δηλαδή δυσκολία, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, στις κινήσεις των αρθρώσεων των χεριών, των δακτύλων, των καρπών ή και πόνο στα πόδια ή στα γόνατα, που εμφανίζονται συνήθως συμμετρικά, είναι συμπτώματα της νόσου. Απευθυνθείτε σε γιατρό ρευματολόγο. Έγκαιρη διάγνωση και ορθή θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να σταματήσει την νόσο. Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το αφιέρωμα στα τραγούδια, ή μάλλον στον Σινάτρα αυτή την εβδομάδα, μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε και τις ιστορίες, για όσους ενδιαφέρονται βέβαια, πίσω από τα σπουδαία τραγούδια του 20ου αιώνα, όπως είναι το επόμενο που θα σας παρουσιάσω τώρα. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1938 για ένα musical του Broadway, το Knickerbocker Holiday. Γραμμένο από τον περίφημο Kurt Weill, που έφυγε από τη Γερμανία λόγω Χίτλερ, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε σπουδαία καριέρα και εκεί, και τον στιχουργό, αλλά δεν ήταν μόνο στιχουργός, ήταν και σεναριογράφος, τον Maxwell Anderson. Το παρουσίασε πρώτος ο Walter Houston, πατέρας του, όπως όσοι παρακολουθούν κινηματογράφο, του σκηνοθέτη John Houston και παππούς της καταπληκτικής Angelica Houston. September Song, η ερμηνεία του Frank Sinatra. When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let the old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in lieu of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. When you meet with the young girls early in the spring, you court them in song and rhyme. They answer with words and a clover ring, but if you could examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing and a plentiful waste of time of day. A plentiful waste of time. Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game. Oh, the days dwindle down to a precious few. September, November, precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend. Πάρα πολλοί κριτικοί θεωρούν την περίοδο του 50, όταν πήγε στην εταιρεία Capitol, την καλύτερη περίοδο για τον Frank Sinatra με τις ηχογραφίες που έκανε τότε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και η περίοδος του 60 δεν είναι σπουδαία. Από αυτή την περίοδο, ένα τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία το 55, όταν κυκλοφόρησε, με τον Frank Sinatra, την χρονιά που έσκαγε και το rock and roll. Learning the Blues. The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk that floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, those blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor and you'll wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning those blues. Πάμε τώρα σε ένα άλλο φοβερό τραγούδι του 1935 που γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες. Καταπληκτική είναι η ερμηνεία της Billie Holiday σε αυτό, η Ella Fitzgerald, το έχει πει ο Mel Torme, ο Tony Bennett μεταξύ άλλων. Ο Sinatra το ηχογράφησε το 1966 με την σπουδαία ορχήστρα του Nelson Riddle. Θα πούμε για τις ορχήστρες με τις οποίες συνεργαστήκε ο Sinatra στις επόμενες εκπομπές. Για πρώτη φορά το τραγούδι ακούστηκε το 1935 λοιπόν από την ηθοποιό και τραγουδίστρια Ruth Etting. Ήταν μια μεγάλη μορφή στη δεκαετία του 30 η Ruth Etting και 20 χρόνια αργότερα το 1955 η Doris Day που έχει παίξει με τον Sinatra σε ταινίες και μάλιστα σε μια πολύ σπουδαία ταινία την υποδίθηκε, έπαιξε το ρόλο της Ruth Etting στην ταινία Love Me or Leave Me δίπλα στον James Cagney. Το τραγούδι λοιπόν που είπε η Ruth Etting το 1935 και μετά ας πούμε η Billie Holiday το 57, στη δεκαετία του 60, το 66 το είπε ο Sinatra και λέγεται I Wished on the Moon. Every night was long and gloomy. Shadows gathered in the air. No one ever listened to me. No one wondered, did I care? None in all the world to love me. None to count the stars that hung. Then the moon came out above me, and I saw that it was young. I wished on the moon. was something I never knew. Wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not dance away. I begged of a star to throw me a beam or two. Wished on a star and asked for a dream or two. I looked for every loveliness. It all came true. I wished on the moon for you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χώρια οι υδατάνθρακες, πρόεδρε, πάνω καμένε που κρύβουμε. Θα πλημμυρίσουμε το μακαρόνι. Καμένου Αναστασιάδη να μιλάει για τους υδατάνθρακες, φαντάζεσαι. Ναι, εντάξει. Θα λέει με τι γεμίζει εσύ το αμάξου. Με καρμπονάρο ένας, όχι μεγάλο. Εγώ έβαλα πουτανέσκα και πάει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μου έχει γράψει ένας φίλος ένα μήνυμα στο Facebook. Ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα για την συμμετοχή σας με μηνύματα. Θέλουμε συμμετοχή σε μία εκπομπή που είναι εδώ στο Βήμα FM. Η συμμετοχή σας να είναι για μουσικά θέματα κυρίως, γιατί είναι μια ανάπαυλα μέσα σε όλα τα άλλα ζητήματα που γίνονται και που μας ενδιαφέρουν όλους, αλλά αυτό είναι ένα διάλειμμα μέσα στην ημέρα σας. Έτσι λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι θέλουμε να επικοινωνούμε με βάση τη μουσική. Αυτή αγαπάμε και εμείς και εσείς. Γράφει λοιπόν ο Χρήστος, που πραγματικά είναι αλήθεια, δεν το θυμόμουν, αλλά είναι αλήθεια αυτό, ότι θα ακούσετε τώρα τι συμβαίνει. Ότι εκτός από τον Elvis και τον Sinatra και τον Springsteen, υπάρχουν και σταθμοί που παίζουν όλη την ημέρα, οι άλλοι δύο που σας είπα, Pearl Jam, αλλά και Grateful Dead. Όσοι ξέρουν ποια είναι η μουσική των Grateful Dead, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει όταν ακούς όλη την ημέρα Grateful Dead. Είναι ένα γκρουπ σπουδαίο της δεκαετίας του 60 με φανατικούς οπαδούς, εκατομμύρια οπαδοί, οι οποίοι υπάρχουν ακόμα. Η Φύση, ας πούμε, ένα συγκρότημα που θα μας απασχολήσει αύριο ίσως, είναι ένα γκρουπ που συνεχίζει να έχει ανάλογους οπαδούς, όχι όμως το μεγαλείο των Grateful Dead. Όλη την ημέρα κομμάτια των Grateful Dead. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι ένα από τα τραγούδια που δεν είχαν γίνει επιτυχία, γιατί είπαμε έχει κάνει 1500 και τραγούδια. Αλλά επειδή έπαιξα δύο τραγούδια για. Μάλλον ένα έπαιξα σήμερα. Θα παίξουμε τις επόμενες μέρες τα άλλα. Για πόλη, για το Σικάγο. Να τώρα για μια πολιτεία. Ο Francis Albert Sinatra γεννήθηκε το 1915 στο Hoboken, που είναι από την άλλη πλευρά της Αμερικής, από την εδώ. Όμως εδώ μιλάει για την Καλιφόρνια. Η ορχήστρα είναι του Nelson Riddle. Her missions and her courtyards and her fountains, the giant redwoods towering in the skies of her that grow as though they know they show the size of her. I've often wandered her farthest reaches, her desert sands, her snow, and yes, her beaches. A land that paradise could well be jealous of, that's California. California, land I love. I've known her valleys, I've known her mountains, her missions and her courtyards and her farthest reaches, her desert sands, her snows, and yes, her beaches. A land that paradise could well be jealous of, that's California, California. Blessed by heaven from above, that's California, the land I love. Καλιφόρνια, τραγούδι για μία πολιτεία. Με ρώταγε ένας φίλος εδώ στο Twitter αν έχει πει άλλα τραγούδια για πόλεις. Να λοιπόν, για το Παρίσι. Ένα σπουδαίο τραγούδι του Cole Porter του 1953. Το έχουν πει και ποιοι δεν το έχουν πει. Από τους Negres Verdes, που τους ξέρετε, μέχρι τον Charlie Parker, την Vanessa Paradis, την Ella Fitzgerald, τον Michel Legrand. Το τραγούδι το ακούμε για να κλείσει το σημερινό πρώτο μέρος του αφιερώματος του Frank Sinatra, από τον Frank Sinatra, και είναι από το musical Can Can. I love Paris. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is here. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love. She's there, she's everywhere, but she's really here.